पल याद सतावे, तेरे बिन चैन कहीं न मुझे आवे, मुझे तेरी हर पल याद सतावे। ऐसा ना चूके तुझको कर दूं अपने रंगनी।